Domnului peste voi toți, tu să da și să ai virgame, întotdeauna acum și prâna și veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Ceva ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mace sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor laudaților apostoli, ale Sfinților, mucenici, Maniel, Sabel și Ismail și acelor dintreună pudin și a cărora pomenilor săvârșim, ale celor într-o Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurdean, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Grețul Dumnezeu, Părinții Achim și Adon și Pândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar cum și pururea și în vecii vecilor. Spunea Mântuitorul iudeilor, nu era tam și nu, cu cine voi asemăna neamul acesta? Nu era tam și nu ați jucat, cântat am și nu ați plâns. Aceste două lucruri pe care le spune Mântuitorul iudeilor timpul acelui an, nu face decât să scoată fața adevărată a oamenilor, acelora antici, dar și acestora de astăzi, că nu sunt mai departe decât aceia. Oameni care închind esența lor în trăirea lor sufletească sunt doar căldicei, dar ca pretenții au pretenții de a-și cuceri împărăția lui Dumnezeu. În acest cuvânt Mântuitorul îi critică pe farisei că erau atât de reduși la minte în ceea ce cereau din împărăția lui Dumnezeu ca niște copii care jucau acest joc în târg. Și cum era jocul acesta? Mai mulți copii adunați la un loc se împărțeau în două cete și unii fluierau ca și cum și-ar fi bătut joc de viață, iar ceilalți cântau ca și cum se veseleau. Ce voia să spună Mântuitorul? A venit Ioan Botezătorul vestind jalnic că vine împărăția lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu prin viața lui austere, prin îmbrăcămintea lui de păr de cămilă, prin viața lui acoperământ având doar cerul, mâncarea lui fiind atât de simplă, vestea cuvânt de jale. Și atunci când spunea acest cuvânt că vine împărăția lui Dumnezeu, farisei și toți iudeii spuneau că are drac Ioan Botezătorul. După ce Ioan Botezătorul moare, iată vine Mântuitorul. Și de data aceasta Mântuitorul, iată că îl vedem mângâind pe fiecare, aducând veselie în inimile fiecărui om întristat și înturerat. Alungă dracii, vindecă orbii, ridică șchiopii din neputința lor, deci aduce veselie, mănâncă cu vame și cu fariseii, stă la discuție cu curvele. Și ce îi agață iudeii Mântuitorului? Iată, se numește Fiul al lui Dumnezeu și mănâncă cu vame și cu curvele. Deci omul, iubiților credincioși, întotdeauna a căutat ca să aibă mai multe fețe față de semenii lui și cu atât mai mult față de cer, față de Dumnezeu. În alt context, Mântuitorul spune ca din fiecare spusă față de oameni să închidă orice portiță de evadare în ceasul judecății pentru tot cel ce vrea să se eschiveze de la cuțitul judecății divine. Vai ție, Vitsaido, vai ție, Horazine, de s-ar fi făcut minunile în Tir și în Sidon care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit în cenușă și în sac. Vitsaida era orașul de unde era apostolul Pavel, apostolul Petru și Andrei, fratele lui. Deci Vițaida, iată că s-a înălțat oarecum prin acești apostoli, că ei fiind mereu cu Mântuitorul, aduceau multă cinste prin minunile care se făceau și în Vițaida și în Horazin. Deci dacă Tirul și Sidonul, care erau niște cetăți păgâne, dacă ar fi văzut minunile acestea, poate s-ar fi pocăit ca Ninive, în cenușă și în sac, că așa era pocăința în timpul antic. În alt context spune Mântuitorul, vai ție ca Capernaume, până la cer te-ai înălțat și până când la iad te vei pogorâ. Că dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în tine, în Sodoma și Gomora, până astăzi ar fi fost aceste cetăți. Ce voia să spună? Iată că acest ținut Capernaumul, care era patria Mântuitorului, prin venirea Mântuitorului aici din înaltul cerului, s-a sfințit Capernaumul, ridicându-se prin această sfințenie până la ceruri, adică prin prezența Fiului lui Dumnezeu în acest ținut. Și atâta de surd ai rămas și de orb ai rămas ca Capernaume, încât că până la iad te vei coborî. Că dacă ar fi fost în Sodoma și Gomora minunile care s-au făcut în tine, poate s-ar fi întors acei oameni atât de pătimași. Vedeți dumneavoastră că omul întotdeauna caută o evadare de sub justiția divină. Se înconjură întotdeauna de circunstanțe atenuante ca să-și găsească o scuză în păcatul care l-a săvârșit în viață. Cu atât mai mult în zilele noastre, acum când oamenii au ajuns doar o umbră de creștini. Căutând să împace pe toate cărările, în toate clipele vieții lor, și pe Dumnezeu, și trupul, și lumea, și diavolul, toate unite la un loc. Ceea ce este inadmisibil, că după cum spune Mântuitorul, nu poți sluji niciodată la doi domni, că ori pe unul vei iubi și pe celălalt îl vei urâ, ori pe Mamona, ori pe Dumnezeu. Deci cu amândoi nu poți să mergi niciodată. Deci, dragi credincioși, iată că Mântuitorul încet, încet, din cuvinte, prin înțelepciunea sa divină, închide porțile și a iudeilor, dar și a tuturor creștinilor, a noului Israel, care caută să erigeze de la justiția divină, prin circunstanțe atenuante, zicând atunci când va da seamă de faptele lui, Doamne, n-am putut să stau împotriva păcatului. Doamne, am fost silit. Și atunci îți va veni toată cartea vieții tale, inclusiv Scriptura, cum îți va sta împotrivă. Iată pilda de astăzi, cât de frumoasă este pusă în această judecată divină. Mântuitorul intră în Capernaum. Un om de alt neam, nu știa de Dumnezeu, avea un necaz mare. Acest om de profesie era sutaș, deci oarecum din înalta societate, și avea slugi. Necazul care i-a apăsat sufletul lui și aducea lacrimă în ochii lui și durere în inima lui era faptul că o slugă, și probabil una dintre cele mai bune slugi ale lui, tângea să moară. Disperat în această durere, unde să se ducă? Aude de Mântuitorul că este prin Capernaum și se duce în fața Mântuitorului, zdrobit la suflet acest bărbat puternic în viața socială. Se prosternează în fața Fiului lui Dumnezeu, că prin această prosternare nu arăta decât păcătoșenia vieții lui și mărirea Fiului lui Dumnezeu, de la care cerea izbăvire. Și atunci îi spune, Doamne, rogu-te să mă ajuți, că am o slugă care trage să moară. La care Mântuitorul îi spune, mergi acasă că voi veni. Din acest dialog foarte scurt, dar plin de conținut, desprindem o smerenie nemărginită a acestui om care nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Și ce replică îi dă sutașul Mântuitorului? Doamne, nu am nevoie să vii sub acoperișul meu, din cauza că sunt prea păcătos, Doamne, ci numai zic cu cuvântul și cred că Tu vei avea putere să-mi vindeți sluga. Acest dialog are loc în fața tuturor apostolilor și a celorlalți iudei care îl înconjurau pe Mântuitorul, sorbindu-i cu patos orice cuvânt al împărăției lui Dumnezeu. Deci iată cum scoate Mântuitorul la iveală din adâncul sufletului, a trăirii sufletești, ai sutașului acea smerenie. Nu avea nevoie să vină Mântuitorul cu prezența sa în casa lui să se atingă de acea slugă și să o vindece. Doamne, câtă credință pentru un om care nu cunoștea pe Dumnezeu! Iar cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu, mofturoși, așteptau să-i vină Mântuitorul la picioare. Pentru aceasta și Mântuitorul îi mustră pe toți iudeii, iar prin cuvântul său care dăine peste veacuri până în urechile noastre și pe noi. Cum? Iată că acela crezând s-a vindecat de neputința lui, iar alții, fiind slabi în credință, nu au căpătat niciodată izbăvire de la Dumnezeu. Și replica o dă tuturora peste veacuri și celor prezenți. Amin, amin, zic vouă, n-am văzut în tot Israelul atâta credință. Legătura noastră cu Dumnezeu, deci cerul cu Dumnezeu, cerul cu pământul, pământul cu cerul, nu este alta decât dragostea care Dumnezeu ne revarsă peste noi oamenii și nanii pentru Dumnezeu și credința către Dumnezeu care ne leagă. Ca ați văzut în finalul cuvântului, spune Mântuitorul, mergi și-ți fie ție după cum ai crezut. Lucru care într-adevăr se și întâmplă că atunci când sutașul ajunge acasă, iată sluga și-o găsește izbăvită din ghearele morții. Deci din această pildă cei care au urechi de auzit și au venit la biserică să se înțelepțească din cuvântul Scripturii, pot trage folos ce înseamnă a crede cu adevărat în Dumnezeu și totodată de ce de multe ori rugându-vă la Dumnezeu nu primiți nici măcar o umbră de mângâiere. Fiindcă la timpurile acestea, francmasonii, comuniștii, toți păgânii lumii au adus pe oameni doar într-o spoială de credință, într-o superficialitate, evident că rugăciunea ți se întunecă, rămâne aici pe pământ, ea nu este puternică, nu este din adâncul inimii, nu este scoasă din smerenie și din lacrimă. Și poți să stai în genunchi cât ai sta dacă gândul tău îți este creștine doar aici pe pământ la cele materiale. Poți să citești cât ai citit în fața lui Dumnezeu dacă nu ți este transpusă mintea la Dumnezeu. Să știți, odată pentru totdeauna, Dumnezeu nu cere multe la om. Dumnezeu cere puțin, dar plin de conținut, plin de sentiment, de dragoste și de căință. Să te vezi întâi pe tine cât de murdar ești, omule, în interiorul tău cu păcatele tale și căindu-te de păcatele care le ai, poți să faci cum a făcut acel vameș. Doamne, nu sunt vrednic să ridic ochii spre tine, Doamne, păcatele te opresc. Aceasta-ți cere Dumnezeu, îți cere acea umilință a păcatului, nu plin de sine să mergi în fața lui Dumnezeu și cu mâinile la spate și doar dintr-o conversație puierilă cu Dumnezeu, să-și aștepți izbăvire de la cer. Deci iată pilda de astăzi cum ne învață să credem cu adevărat în Dumnezeu și crezând, atunci vei intra pe lungimea de unde, dacă pot să spun așa, cu Dumnezeu, atunci, cum a spus David, rugăciunea mea, Doamne, va intra în urechile tale. Că mulți zic, Doamne, Doamne, dar toți rămân doar aici pe pământ, un Doamne, Doamne, superficial. Aceasta îți cere Dumnezeu smerenia. De ce a venit Mântuitorul în cea mai nudă smerenie? Și s-au înșelat iudeii că l-au așteptat ca pe un împărat în porfiră și visor. Să umilească pe diavol care era în plenitudinea mândriei și odată cu el pe toți oamenii care sunt plini de mândrie, de orgoliu. Deci iată că Mântuitorul lasă toată porfirea lui imperială divină acolo și vine aici săvârșluindu-se în peșteră. Și nouă ni se cade, dragi credincioși, să îmbrăcăm acea smerenie dacă Domnul nostru este atât de smerit. Și nouă ni se cade acest lucru. Pentru aceasta biserica ortodoxă a fost întotdeauna smerită și ea s-a zidit de-a lungul veacurilor, cu lacrimă, cu sânge, cu ochii în jos. Nu a fost niciodată la înălțime din cele carnale, adică cum? Nu s-au pus niciodată bănci în biserică, nu s-a adus muzică corală, muzică instrumentală, că dacă aduci un ceas de rugăciune lui Dumnezeu, îl aduci din căința ta, din toată ființa ta. Îl aduci cu osteneală, îl aduci cu jale în suflet, că vii la Dumnezeu să ceri de la împăratul cerurilor ca un umilit că ai greșit. Nu vii plin de sine, Doamne, dă-mi partea care mi se cuvine mie. Că ați văzut una voastră întotdeauna când îți vine necazul peste tine, uiți de cine ești tu în societate. Mă uit de multe ori de oameni care vin la biserică, au poziție înaltă în societate, dar când a venit necazul peste el, nu mai este cel care e cu nasul sus atunci când este așezat în scaunul acela. Necazul întotdeauna te îmbracă în haina smereniei și oamenii în general au fost ca niște copii obraznici care l-au învățat pe Dumnezeu din bătaie și nu din bine. Dar mulți nici din bătaie nu l-au învățat. Deci, dragi credincioși, întotdeauna când cerem de la Dumnezeu să ne coborâm în această smerenie a vameșului, în smerenia acelei hananiene care era zdrobită la suflet, în smerenia acelei femei care era în curgerea sângelui de 12 ani și se târia ca un cățeluș să ajungă măcar să se atingă de foalele Mântuitorului, în smerenia acelui Zacheu care, lăsând prestanța lui din societate, s-a urcat ca un copil întut să-L vadă pe Dumnezeu, în smerenia marilor împărați care și-au lepădat porfira și s-au lipit de Dumnezeu prin smerenie. Și cred că este destul de logic. Nu poți găsi, omule, pe Dumnezeu în altă parte decât în smerenie. Uitați-vă dumneavoastră în istoria sfinților, cei mai puternici sfinți care s-au făcut vreodată au fost cei din crăpăturile pământurilor. Și-au făcut acoperiș dintr-o stâncă, s-au îmbrăcat cu niște frunze cei cu o viață mai înaltă. Și iată ca drept dovadă că Dumnezeu i-a primit așa cum au fost ei, că nu a căutat în fața lor, nu a căutat în haina în care se rugau, ci au căutat în aurul, în comoara care exista în sufletul lui. Pentru aceasta v-aș invita pe cei care vreți să plecați zidiți de la Sfânta Biserică, să învățăm cum să ne lipim de Dumnezeu prin rugăciune, prin lacrimă. Înțelegeți că Dumnezeu este absolutul curăției, este absolut în tot ce este frumos, benefic trupului și sufletului nostru. Deci dacă în oraș când ne ducem căutăm să ne îmbrăcăm cât mai curați, gândiți-vă când te duci la Dumnezeu și ceri de la Dumnezeu cât de curat să fii. Dar Dumnezeu în ultima instanță nu-ți cere haine curate, îți cere suflet curat. Și la acest capitol, dragi credincioși, nu aș vrea ca să aduc prihană, durere în sufletul unora. Sunt unii dintre dumneavoastră care vin la biserică îmbrăcați în costumații indecente. Vin parcă ar pleca pe bulevard sau se duce să mai bată o scândură în gard sau cine știe ce să lucreze la mașină. Într-o salopetă, într-un training sau cine știe ce costumație cât mai scurtă și mai strânsă pe trup. Omule, dacă dai lui Dumnezeu o clipă cât ai venit la Dumnezeu, vino și soartă-L pe Dumnezeu din cuvântul Său scripturistic și atunci Dumnezeu să știi că se va uita la tine și te va mulțumi în ceasul vieții tale. De ce credeți că pe acest sutaș l-a vindecat Dumnezeu de acea durere atât de cumplită? Ce mare bine a făcut! Binele care... De fapt l-a forțat pe Dumnezeu, să-L determine pe Dumnezeu să-I vindece sluga, a fost acea smerenie care și-a adus-o atunci în discuție. Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul meu, Doamne, nu mă zic cu cuvântul că și eu am oameni sub stăpânire. Și zic slugii mele, du-te și se duce, vino și vine, fă și face. Deci atâta îți cer, Doamne, și știu că ai putere. Prin aceasta nu a făcut decât, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar iată că acum îl recunoaște pe Dumnezeu prin ceea ce cere. Referitor la aceste lucruri, de o gingășie atâta de subtilă, este plină istoria Sfinților, din care noi, dacă ne plimbăm prin ea, mult avem să învățăm. Găsim undeva, prin timpurile antice, iubiților credincioși, de un oarecare bătrân care avea un singur fiu, era văduv. Simțindu-se slăbit și singurul sprijin al lui fiind copilul, dar foarte cuminte în casa lui, l-a chemat într-o zi și i-a spus așa: fiul meu, am să-ți propun un lucru pe care poate n-ai să-l primești, dar tu ești creștin, știi cum te-am învățat să trăiești creștinește. Gândește-te la Avram că a avut un fiu și l-a iubit foarte mult, pe Isaac, și a propus să meargă în munte să jertfească lui Dumnezeu. Dar dacă el a fost cu minte și l-a ascultat, nu numai că a mers după tatălui, ci și-a târâit și lemnele de jertfă în spatele lui de copil. S-a supus poruncii tatălui lui, s-a lăsat legat de tatălui, așezat pe acel jertfelnic din câteva vreascuri uscate. Vedea cum cuțitul se ridica în văzut și era gata să-l înjunghie, dar n-a ridicat cuvânt. Și atunci fiul îi spune: tată, dar ce ai de gând, să mă jertfești ca pe Isaac? Nu, fiul meu drag, dar fiindcă noi nu avem altă posibilitate, îți cer un lucru dacă poți să-l faci, să te vinzi rob. Da, tată, am să mă vând rob. Îți mulțumesc pentru că m-a ascult, dar vreau ca să mă mai ascult în ceva. Să te duci întotdeauna la Sfânta Liturghie și să nu o părăsești niciodată, să stai până la sfârșit. Și să iubești pe Maica Domnului din toată ființa ta. Iar cu acest lucru, cu aceste sfaturi, iată că fiul se vinde rob, să-și întrețină tatăl său. Vremurile curg, Fiul se duce și se angajează rob la un pregător. Pentru înțelepciunea și cumințenia lui, dregătorul îl înalță și îl aduce până a fi mâna lui dreaptă. Diavolul n-a putut suporta această smerenie și a ursit o piedică de genul acesta. El fiind foarte bun regizor în a încurca drumul de oamenilor spre mântuire, este versat în așa ceva. Și de-a lungul timpurilor știe să regizeze o scenă penibilă pentru un creștin. Și în una din zile dregătorul îi spune: Teofile, du-te până acasă și mi-adu hrisovul cu tare. Ducându-se, copilul găsește pe soția dregătorului desfrânându-se cu un rob. Ea, văzând că este văzută, a urzit alt plan malefic și s-a dus la soțul ei și a spus: pentru asta ai luat acest rob, ca să mă siluiască, să-și bată joc de mine. Ori îl omorți, îl alungi din casă, ori dacă nu te părăsesc. Era vinovată. Cuvântul ei era mai credibil decât al robului, al slugii acesteia. Și iată că dregătorul îi urzește moartea, trimite răspuns la judecătorul cetății să-i ucidă pe acest rob, fiindcă l-a angajat, l-a luat în casă și și-a bătut joc de nevasta lui. Și i-a spus parola în felul acesta: eu îți trimit robul cu această parolă. Te felicit și te rog să-mi trimiți răspuns. Iată că dregătorul îi spune acestui tânăr să meargă la judecător cu acest răspuns, neștiind tânărul că de fapt aceasta este călătoria lui spre moarte. În drum spre judecător găsește o biserică deschisă. Și atunci a amintit de povața tatălui său: fiule, de unde găsești biserică și sfântă liturghie, mergi și rămâi până la sfârșit. Lucru care îl înfăptuiește și se roagă cu lacrimă la Maica Domnului să-i ajute în continuare. Rămânând la sfânta liturghie, a întârziat. În timpul acesta, robul, care era vinovat cu soția dregătorului, nu mai avea răbdare, că aștepta capul acestuia care era nevinovat. Și atunci îi spune dregătorului: stăpâne, văd că nu mai vine răspuns de la judecător, mă duc eu să văd care e răspunsul. Și ajunge acesta primul la judecător, dar în spatele ușii era călău și când a intrat pe ușă, acest rob vinovat i-a spus judecătorului: te felicită dregătorul și să-i trimiți răspuns. Și în momentul acela i-a tăiat capul. Tăindu-i capul, judecătorul a crezut că ăsta este vinovatul. I-a pus capul într-o țiplă, l-a pecetluit și în timpul ăsta vine cel nevinovat. Îi transmite parola: dregătorul te felicită și să-i trimiți răspunsul. Și-i dă plasa. El ne știe ce e în plasă. Când ajunge la dregător, îi dă acea sacoșă și când o deschide, găsește capul celui care de fapt era vinovat. Femeia dregătorului, în momentul când a văzut că de fapt capul este acelui vinovat, atâta s-a omilit și a dat pe față totul. Soțul meu, te rog să mă ierți, eu sunt vinovată și acesta care este mort este vinovat. Și și-a dat seama de judecata divină. În aparență este o întâmplare puierilă, poate, zic unul, dar foarte adâncă în substratul ei, că vedem judecata lui Dumnezeu, judecata divină. Oare ce era ca acel tânăr să nu se oprească la biserică? Dar iată că Dumnezeu a făcut de așa natură ca să scoată la suprafață, ca un unt de lemn în apă, dreptatea. Deci, dragi credincioși, iată ce înseamnă să crezi cu adevărat în Dumnezeu și să faci întotdeauna fapte bune și pe cât posibil, dacă nu poți semăna bine, măcar nu semăna rău. Dacă omule nu poți să spui un cuvânt bun cuiva, măcar mușcă-ți limba, închide gura și taci, că un cuvânt nu uitați niciodată, taie mai rău ca sabia. Și de aceste săbii, atât de ascuțite, cum spunea prorocul David, pe ambele părți ascuțite, sunteți mulți dintre dumneavoastră vinovați, că tare mulți și-au mai târit limba peste acest locaș și peste viețuitorii acestui locaș. Fiecare să simt vinovat în conștiința lor. Deci, dragi credincioși, să parcurgem în viețile sfinților și să găsim un alt caz. Lui Pafnutie. I-a venit în una din zile un gând, oare mai este cineva ca mine? Și atunci îi răspunde un glas dumnezeiesc, mai este, cine? Tâlharul fluierar. Și s-a dus să-l caute și l-a găsit. Era într-adevăr un om cam de nimic. Era un om acum de marginea societății care cânta din fluier, făcea fluiere și cânta din fluier. Și se duce la el și îi spune, în numele lui Hristos, te rog să-mi spui ce faptă bună ai făcut. Eu n-am făcut nicio faptă bună, ci din contra, eu în viață am fost în har și multe nelegiuiri am făcut. Nu se poate, totuși ai tu ceva în viața ta bun încât că Dumnezeu m-a trimis la tine. Și atunci, scormonindu-și în viața lui, și-a amintit cândva, mergând pe cărările tâlhăriei lui, a văzut cum niște tâlhari căutau să siluiască o fecioară, să o batjocorească. Dar el, văzând acest lucru, s-a luptat cu acei tâlhari și a redat libertatea și cinstea acelei fecioare. Pagina istoriei s-a închis și pentru acea fecioară, și pentru tâlharii aceia, dar și pentru el. Iar el și-a continuat viața. În altă clipă a vieții lui, iată că găsește prin pădure odată o femeie cu un ștreang în mână, căuta disperată cu lacrimi în loc să se sinucidă, să se spânzure. Zdrobit la suflet, mișcat oarecum, se duce lângă ea, femeie, ce vrei să faci? Mă duc să mă omor. De ce? Iată de ce am ajuns într-un impas al vieții mele. Suntem datori și cel cărui sunt dator mi-a arestat soțul și copiii luându-i rob, până își plătesc datoria. Iar eu nu mai pot să trăiesc, nu mai am pentru ce și mă sinucid. Oarecum mișcat în sufletul lui, a luat-o în peșteră și și-a luat punga lui de galben care o avea și i-a dat-o acelui om care era dator și și-a răscumpărat pe aceștia. Și iată că istoria s-a închis, dar Dumnezeu n-a dat uitării. Și pentru aceste două fapte care le-a săvârșit în viața lui, iată că Dumnezeu l-a ridicat. Că în momentul când el a văzut că acel pusnic este trimis de Îngerul lui Dumnezeu la el și a descoperit ochii sufletului și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și în momentul acela, probabil prins și într-o vârstă târzie a vieții lui, a, vă spunem ce să fac să mă mântuiesc. Și evident, ce putea să facă? S-a dus, s-a călugărit și în timp de 3 ani de zile, atât așa că e viața lui murdară, încât că a murit. A murit și iată că l-a consemnat istoria sfântă în ce fel. Minunile lui Dumnezeu cu fapte frumoase nu s-au închis niciodată și să știți că nici în zilele acestea atâta de turburi, în această nebuloasă încât că nu mai ai ce să crezi, nu mai știi ce să crezi, minunile să se săvârșesc. Dar nu pentru toți. Pentru urechi surde și ochi orbi, ele pot să se facă oricând, tot reci rămân ca stânca și ologi ca mortul. Iată, găsim undeva, tot în antichitate, un gest făcut de o fecioară de genul acesta. Plimbându-se odată într-o pădure, vede un bărbat cum caută să se spânzure. Ducându-se la el și căutând să-l mângâie, acela îi spune, Sunt dator și umblă să mă aresteze și nu am nicio scăpare. Iar ea nu face altceva decât să-și ia singura avere care o avea și o dă în schimb să-i redea libertatea acestuia. Diavolul, să știți, fac o mică paranteză, niciodată nu te iartă când vrei să faci o faptă bună pe seama semenilor tăi. Și atunci ce i-a auzit acestei fecioare? A intrat în trupul ei și a ajuns o mare scelerată, o mare desfrânată și a terferit viața, trupul ei, prin cele mai mari destrăbălări. Dar Dumnezeu nu a putut să-i lasă acest suflet murdar în mocirlă și l-a scos în felul acesta. A aprins scânteia căinței în sufletul ei și căuta să se boteze, că ea nu era botezată și știa că păgână fiind trebuie să se boteze. Dar ducându-se la preot și știind-o ce stricată este, tot s-au eschivat. Și plângând amarnic, bineînțeles, oprindu-și păcatul, iată că Dumnezeu i-a primit această lacrimă a căinței și a trimis un înger, un înger îmbrăcat în fiul de om. Și a spus, de ce plângi? Iată că vreau să mă botez, să mă încreștinez, să mă opresc păcatul, să mă împac cu Dumnezeu, dar nu are cine să mă boteze. Și atunci a luat-o acel om care se dădea creștin, dar de fapt era înger, și a dus-o la biserica din Alexandria, că acolo s-a petrecut această minune. Ducându-o acolo, probabil că în timpul acela cineva trebuia să pună mărturie în fața lui Dumnezeu pentru ea. Și nu se găsea niciunul. Și atunci a vorbit îngerul cu alți doi îngeri și au venit și au pus mărturie. O luăm în custodia noastră și vă răspundem în fața lui Dumnezeu. Și a botezat-o. Ducându-se vestea că s-au găsit oameni care să pună mărturie lui Dumnezeu pentru ea și găsind-o în haină albă, a fost anunțat Patriarhul Alexandriei. Și întrebându-o, cine a pus mărturie pentru tine, femeie stricată, ca să te botezi? Și a spus, au venit doi oameni și au mărturisit pentru mine. Cum erau? Cine erau? Nu i-am văzut nici până atunci, nici de atunci. Iar Patriarhul, împodobit în fapte bune, și-a dat seama că n-au fost decât îngerii lui Dumnezeu. Ea și-a îndreptat viața și în câțiva ani de căință, iată că a murit. Nu mai era nevoie ca Dumnezeu să o țină prea mult în acest Babilon, în acest chin, în acest Erihon a vieții trupești. Deci, dragi credincioși, iată ce înseamnă să faci cumva o faptă bună. De ce Dumnezeu i-a mijlocit această întoarcere? I-a mijlocit-o fiindcă a avut cândva în viața ei o faptă bună făcută în numele Dumnezeului în care nu credea atunci. Vedeți dumneavoastră, oamenii timpul acestea sunt foarte cârtitori și mofturoși, oameni, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, plini de necredință, șoptitori, grăitori de rău, crevetitori, neascâmpărători, nemilostivi, nestatornici în așezământuri, neascultători de părinți. Aproape că se împlinesc timpurile acelea spuse de Apostolul Pavel. Dar de ce? Că au schimbat mărirea lui Dumnezeu în celelalte, acelor trăitoare, acelor trecătoare. Deci oamenii timpul acestuia, fiind atât de mofturoși și minuni să li se facă, tot aceiași rămân. Și ați observat că mulți care sunt doar de spoială credincioși spun, l-ai văzut tu pe Dumnezeu? Se văd o minune. Om nebun ce ești! Oare câte minuni a făcut Dumnezeu pe pământ? Ce vrei să-ți mai facă Dumnezeu? Oare pentru tine nu se împlinește ceea ce a spus? Vai ție, Horazine, vai ție, Vitsaido! Vai ție, Capernaume, s-au făcut atâtea minuni. Cu ce vii tu palpabil în fața lui Dumnezeu ca să te descurci că ești altfel decât cei de atunci? I s-a făcut minuni poporului lui Israel cum nu s-a mai făcut niciodată pe pământ. Le-a întins Dumnezeu în pustie nori și i-a umbrit și norul mergea odată cu tabăra. Aceiași au rămas reci și muți. Le-a scos Dumnezeu apă din piatră seacă în pustiu să nu crape de sete. Și tot aceiași au rămas. A adus Dumnezeu nori pe cer și le-a plouat trepelițe și au mâncat până le-au plesnit gurile. Aceiași au rămas. Dumnezeu le-a pus nori în stâlp de foc noaptea și le-a luminat toată tabăra lor. Aceiași au rămas. Au văzut minunea cu Marea Roșie despărțită. Aceiași au rămas. S-au făcut atâtea minuni în fața creștinilor și aceiași oameni au rămas muți și surzi. Ochii au, cum spunea Scriptura, și nu văd, urechii au și nu aud. Deci dacă s-ar face minunile care s-au făcut atunci, oamenii ar rămânea mai necredincioși decât ca atunci. Ce este foarte intrigant la timpul acesta, și aș vrea să vă pun într-o gardă oarecare, într-o pază, se seamănă minuni drăcești la timpul acesta, dragi credincioși. Vrăjitoriile au ajuns aproape la apogeu, ca în timpul Mântuitorului, când se făceau cele mai mari minuni pe pământ. Dar cum? Minuni drăcești. Acestea sunt doar niște halucinații făcute de diavol. Și vedeți că acum, apărând televizoarele, mass media, fiind la apogeu pentru contemporaneitate, lumea cască gura și rămâne uimită. De acei mari magicieni îi văd cum plutesc în aer, dar înșeală lumea cu drăciile lor. Acestea au fost consumate din antichitate, dar oamenii, fiind reci în credință, le pun pe seama minunilor. Țigănci care ghicesc și spun toate drăciile lumii și omul crede. Vă duceți la vrăjitor și acel vrăjitor are icoana pusă în perete și mai intonează și un Tatăl nostru. Și tu, om naiv, ce ești, crezi? Dar m-am dus, părinte, dar a spus cu Dumnezeu ceva. Dar habar nu ai și El te-a dus de nas. Să știți că și dracul spune rugăciune și se închină. Dar cum? Nu termină crucea. O schimonosește cum fac mulți chiar dintre creștini. Doar un semn parcă s-ar apăra de muște. Deci, diavolul, mai ales la timpul acesta, nu face decât să se axeze pe naivitatea omului. Și îl încurcă în așa ițe ca o muscă în pânzele păian genului și te duce de nas și în ceasul morții îți dai seama că de fapt ai crezut într-un Dumnezeu care nu există. Ne confruntăm, dragi credincioși, cu cele mai grele timpuri din toată istoria omenirii, că diavolul are o putere fantastică la timpul acesta. El, datorită legământului cu Dumnezeu spre Apocalips, trebuie slobozit în toată puterea lui și vine pe capul oamenilor. Pentru aceasta monahismul a ajuns întâi ucis, fiindcă viața monahală era scutul de apărare a creștinătății. Și diavolul, știind ce înseamnă un monah, a mers întâi și a distrus mănăstirea și pentru aceasta vi se umple urechile cu scârbă de câte se întâmplă în mănăstiri. Dar nu fiți oameni slabi în credință. Aceia au fost oameni semănați special ca să distrugă mănăstirea din timpul comunist. Oameni plini de patim, oameni înaintați prin teologie, prin acest nufăr murdar, de fapt, al școlilor teologice, nu au făcut decât să-i murdărească din oameni curați, să-i murdărească și să-i scoată la povățire. Orbi povățind orbi. Deci, dragi credincioși, să fim foarte precauți la ceea ce credem și ce auzim. Dacă ți-a venit necaz în casă, nu fi slab la minte și du-te imediat la țața cu tare, că ți-a spus altă țață pe șanț. Du-te, dragă, acolo și să vezi că îți face bine. Sunt lucruri drăcești, că dracii se ajută între ei. Cum? Intră în casă și îți face turburare și te duci la altul și vine și salungă unul pe altul. Și atunci tu crezi. Dar care este Dumnezeu în care te crezi? Este Dumnezeul Întunericului. Deci învățați din pilda aceasta cum să crezi. Crede, iubite creștine, cu smerenie în Dumnezeu, cu lacrimă în Dumnezeu și nu aștepta cu impertinență imediat dacă ai zis un Doamne, Doamne, să-ți și vină, cum cereți multe femei sau bărbați. Doamne, să-mi vină bărbatul acasă și nu știu ce să facă și să am bani și să mi se ducă copilul până în vârful ierarhiei sociale. Câtă naivitate! Vedeți cum a spus Mântuitorul, nu știți cum să vă rugați. Toate acestea sunt trecătoare. Cereți împărăția lui Dumnezeu, iar restul pentru care alargă nebunită lumea contemporană nouă sunt doar un rest. Sunt nimicuri, iertați-mă de expresie, trage apa după ele. Adevărul acesta este. Și mulți sunteți pățiți, încărunțiți în viața dumneavoastră, faceți un total al vieții și ce ți-a rămas? Decât o neputință, o senilitate și o cerșire a unui pahar de apă din mâinile altora, pe care poate ai crescut. Deci aceasta este viața după care largă omul de astăzi și ignoră cele sufletești, cele pentru împărăția lui Dumnezeu. Îmi pare rău că sunt unii dintre creștini buni, creștini care sunt născuți în dreapta credință și vin doar musafiri dacă mai vin. De ce? Sunt plini de griji, au ajuns oameni mari în societate și plini de griji și vin, aprind o lumânare și plec, dragă, că am treburi. Ai să vezi tu cu treburile tale, omule, unde ai să ajungi, că de fapt lucrurile cele mai importante le neglijezi și pui accent pe niște casele zidite pe fundație de nisip, care venind apa ți-l ia și ți-l surpe și se duce în ființă. Dragi credincioși, duminică, Sfânta Duminică se suprapune și cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, mergem în continuare cu postul încă aproape două săptămâni, să încercăm care nu v-ați mărturisit, să vă mărturisiți, țineți-l în continuare, că ați văzut cât de gingaș este Dumnezeu și cât de atent la orice faptă, cât de mică ai făcut-o. El nu ți-o uită, ți-o amplifică, ți-o trece prin toate filierile și lupile ca să ți-o mărească și să-ți dea plata cât mai mare. Deci, dragi credincioși, să iubim pe Dumnezeu din fărâma de suflet care ne-a mai rămas, că bunul Dumnezeu ne iubește încă și ne cere înapoi de unde l-am părăsit. Iar Lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.